Zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po laptop Acer Aspire z procesorem Intel Core i3, dyskiem 1 TB i Windows 10 za 2199 zł. Co to? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie kara dla Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wymierzyła ją prezydent stolicy, komisja weryfikacyjna. Nowoczesna pyta o to, co dzieje się w związku z nieprawidłowościami w skokach. Jest decyzja ławy przysięgłych wobec zabójców Borysa Niemcowa. Wyrok wyda sąd. Prezydent Warszawy ukarana za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie musiała zapłacić grzywnę. Posiedzenie komisji na miejscu w Ministerstwie Sprawiedliwości śledzi nasz reporter Aleksander Przoniak. Czy decyzja o ukaraniu prezydent stolicy była jednomyślna? Nie. Wśród członków komisji wywiązała się dyskusja na temat zasadności kary. Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki powiedział, że komisja powinna zaczekać na werdykt Naczelnego Sądu Administracyjnego, który miałby się wypowiedzieć, czy może ona, czyli ta komisja, badać sprawy reprywatyzacji. Wniosek zresztą złożyła sama prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Z kolei przewodniczący komisji Patryk Jaki argumentował, że prezydent ma obowiązek składać zeznania. Przed przystąpieniem do dyskusji przewodniczący mówił dziennikarzom, że Hanna Gronkiewicz-Waltz jest przedstawicielem władzy publicznej i musi się tłumaczyć ze swoich działań. Nikt nie mógł jej nigdy zadać pytań dotyczących reprywatyzacji. I to już Państwo sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy to jest normalne, że ważny przedstawiciel władzy publicznej odmawia odpowiedzi na szczegółowe pytania. To jest mniej więcej tak samo, jak Państwo byście chcieli mnie o coś, o jakieś sprawy, które prowadzę albo prowadziłem, szczegółowo zapytać, a ja bym regularnie od roku mówił, że nie będę na to pytanie odpowiadał. Czy to jest normalne? Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymała 3000 zł grzywny za jedną sprawę, czyli twardej 8, i 3000 zł grzywny za sprawę twardej 10, bo te dwie sprawy w tej chwili są procedowane przez komisję, tak więc prezydent Warszawy będzie musiała w sumie zapłacić 6000 zł. Dziękujemy, mówił Aleksander Przoniak. 4 osoby ranne po przejściu nad Polską nawałnic, 3 zostały poszkodowane po tym, jak na ich auta spadły drzewa. Strażacy od 24 godzin walczą ze skutkami gwałtownej pogody. Przede wszystkim usuwają tysiące połamanych drzew. Najbardziej ucierpiały województwa łódzkie, opolskie, małopolskie, także mazowieckie, mówił Paweł Frączak z Państwowej Straży Pożarnej. Tylko w województwie mazowieckim po tej burzy drugiej strażacy na Mazowszu odebrali prawie 800 zgłoszeń. Są to liczby, które naprawdę szokują. To świadczy o sile żywiołu. Nawałnica dotarła na Pomorze. Silne burze i wichury przechodzą w pasie od Bytowa przez Chojnice, Kościerzynę, Starogard Gdański, Tczew i zmierzają w kierunku Elbląga. Strażacy już dostają zgłoszenia o powalonych drzewach bez prądu. Jest kilka tysięcy domów. Co dzieje się w sprawie nieprawidłowości w skokach, pyta Nowoczesna. Dziś pismo w tej sprawie do prokuratora generalnego skierowali posłowie ugrupowania. Jak tłumaczy Paulina Henning-Kloska, wniosek to efekt ustaleń Komisji Nadzoru Finansowego, która przekazała śledczym 39 zawiadomień o nieprawidłowościach w kasach oszczędnościowych. Skierowaliśmy dzisiaj pismo do pana prokuratora generalnego z prośbą o informację w zakresie tych 39 spraw, które wpłynęły do prokuratury w związku z naruszeniami w skokach, z zapytaniem właśnie, których podmiotów te zawiadomienia dotyczą, czy tylko już upadłych, czy jeszcze funkcjonujących. To jest bardzo ważny aspekt z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli korzystających właśnie z usług w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Na jakim są etapie postępowania, czego tak naprawdę dotyczą. Poseł PiSu Stanisław Pięta cieszy się z wniosku opozycji. Jak mówi, jeśli w spółdzielczych kasach doszło do nadużyć, trzeba je wyjaśnić. Uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie, gdyby prokuratura podzieliła się informacjami na temat nadużyć, które miały miejsce w poszczególnych skokach, bo musimy oddzielić pewną działalność nieefektywną ekonomicznie prowadzoną w ramach pewnego ryzyka gospodarczego od działań przestępczych. Jak podaje KNF, dotąd zawieszono działalność 10 kas. W przypadku 9 z nich sądy ogłosiły upadłość. Osobom posiadającym w nich depozyty pieniądze wypłacił Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Metropolia Śląska stała się faktem. Rozporządzenie w tej sprawie podpisała premier Beata Szydło. To bardzo ważny moment w historii tego regionu, mówiła szefowa rządu. Cały czas zastanawialiśmy się tutaj w gronie ekspertów, ministrów, samorządowców, co może dać taką nie tylko rekompensatę, ale też właśnie ten motor rozwojowy, wykorzystanie potencjału tego regionu. Ta ustawa, to rozporządzenie daje taką szansę. Jak dodawał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, utworzenie metropolii pozytywnie przełoży się na codzienne życie mieszkańców. To jest szansa na lepszą jakość życia, na zrównoważony, dobry transport zbiorowy, kolej, infrastrukturę, ale również planowanie przestrzenne i politykę promocyjną. Możliwości de facto są absolutnie nieograniczone. Metropolię Śląską ma tworzyć 41 miast i gmin, w których w sumie mieszka 2 300 000 osób. 5 mężczyzn uznanych za winnych śmierci Borysa Niemcowa. Taki werdykt wydała ława przysięgłych Moskiewskiego Sądu Wojskowego w procesie zabójców lidera rosyjskiej opozycji. Borys Niemcow został zastrzelony 27 lutego 2015 roku w centrum Moskwy. Ława przysięgłych po prawie 3 dniach obrad w głosowaniu uznała Zaura Dadajewa za winnego śmierci opozycyjnego polityka. Przysięgli orzekli, że bezpośredni udział w zabójstwie brał także drugi z oskarżonych, Anzor Gubaszow. Z kolei Shadid Gubaszow, Temirlan Ekskirhanow i Hamzat Bachajew zostali uznani za winnych przygotowania i organizacji morderstwa. Żaden z oskarżonych nie zasłużył, zdaniem ławy przysięgłych, na złagodzenie wymiaru kary. Wysokość wyroku orzeknie sąd. Wszystkim oskarżonym grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łaniewski. To nie wygląda dobrze. Agnieszka Radwańska przegrała już w swoim pierwszym meczu w tenisowym turnieju w Eastbourne. Uległa w rozgrywanym na raty spotkaniu Amerykance Lauren Davis 6-7 i 1-6, a przecież już w poniedziałek zaczyna się wielkoszlemowy Wimbledon. W kraju ręce zacierają kibice motoryzacji. Za nami odcinek testowy rajdu Polski, czyli kolejnej rundy rajdowych Mistrzostw Świata. Najszybciej pokonał go Belg Thierry Neuville, drugi był Estończyk Ott Tanak, trzeci Nowozelandczyk Hayden Paddon. Czwarty rezultat uzyskał broniący tytułu lider klasyfikacji generalnej Francuz Sébastien Ogier. W imprezie bierze też udział znany z rajdów terenowych Jakub Przygoński i już tłumaczy, w jakiej roli. Będziemy startowali po raz pierwszy w Rajdzie Polski jako samochód zerowy, czyli samochód, który otwiera trasę i przeciera te szlaki przed już zawodnikami, którzy się ścigają. No jest to na pewno fajne wyzwanie, fajne miejsce, no i fajnie, żeby tu w Polsce na Rajdzie Polski po prostu po szutrach się pościgać. O godzinie 19:00 pierwszy odcinek specjalny na torze Mikołajki Arena. Rajd potrwa do niedzieli. Już dziś pierwsze mecze naszych piłkarskich drużyn w europejskich pucharach. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy grają Jagiellonia i Lech. Jaga od 18:00 w Gruzji z Dinamem Batumi, Kolejosz od 20:45 u siebie z FK Pelister Bitola z Macedonii. Trener Lecha Nenad Bielica mówi o przeciwniku z szacunkiem. Bardzo doświadczona drużyna, doświadczonym zawodników drużyny. Grają dobrze piłkę. W ofensywie mają 3-4 bardzo szybka i dobra zawodnika. 3 zawodnika z Brazylii. Klasyczna balkańska drużyna. No i jak ja mówię zawsze, zależy wszystko od nas. Tak jest, wszystko w nogach piłkarzy Lecha. Porażka w 2 meczu na tym etapie rozgrywek byłaby, używając języka młodzieżowego, totalnym obciachem. Bez odrobiny wstydu odtrąbili kolejny transfer w Niecieczy. Do ekipy Bruk Betu dołączył dobrze znany, zwłaszcza kibicom Legii Warszawa, Jan Mucha. Przez kilka lat był bramkarzem Mistrzów Polski, potem nie zrobił kariery na Wyspach, w Rosji też nie, a ostatnio z powodzeniem występował w Slowanie Bratysława. Kibicom futbolu przypomnę jeszcze, że dziś drugi półfinał w Pucharze Konfederacji. Odmłodzona, ale piekielnie uzdolniona reprezentacja Niemiec gra z Meksykiem. Ten mecz od 20:00. Wczoraj w pierwszym półfinale Chile po rzutach karnych pokonało Portugalię. Uwielbiam tę piłkarską dyplomację. Jak się nazywała ta bardzo dobra drużyna z bardzo dobrymi zawodnikami, z bardzo doświadczonymi zawodnikami? Nazywa się FK Pelister Bitola. Znasz? No, wiadomo, no, no na tym poziomie już nie ma słabych drużyn, prawda? Ja zacznę podobnie, prognozę zacznę jak ty sport. To nie wygląda dobrze. Mamy front burzowy, który w sumie ma kilkaset kilometrów i łukiem się teraz układa. Na Podlasiu burze, na Mazurach burze, one dochodzą do granicy z Kaliningradem, na Żuławach i na Kociewiu też burze, one dochodzą tutaj już do Elbląga. Potem jest taka delikatna przerwa, być może Trójmiasto na sucho dziś przejdzie przy tych burzach. Potem burzowo znowu na Kaszubach i te burze przechodzą na wybrzeże, na Pomorze Środkowe i na nizinie Szczecińskiej. Też potężne skupisko chmur burzowych mamy. I w Małopolsce też burze znowu się pojawiły, bo tam już w okolicach 14:00 było burzowo, tak jak na Mazowszu, i teraz znowu w Wielkopolsce nowe burze się pojawiają i wchodzą od strony Czech i od strony Słowacji. W nocy wciąż przelotne opady deszczu możliwe, początkowo lokalnie jeszcze burze, zwłaszcza na granicach wschodnich i północnych, ale stopniowo zanikające. Temperatura w nocy od 14-16 stopni na północy do 19 na południu.

Ja z Gliwic dzwonię. U nas od 3 tygodni krążą te chmury, przesuwają się, wieje jak piasny pieron i ani kropli deszczu, nic. Dzisiaj to samo, 28 stopni wieje, chmury przełażą sobie i nie pada. Jak wy to robicie na tym Mazowszu, że wam pada z tych chmur? Zdradźcie tą tajemnicę, bo mi wszystko wyschło w ogródku. No to pan sobie może spokojnie grillować. Zapraszamy do Trójki. Bo u nas ta pogoda dziś niespecjalnie sprzyjała grillowaniu, ale niektórym to wcale nie przeszkadza. Dziś temat ten był poruszany w salonie politycznym Trójki. Pojawił się nawet w kontekście planowanego przesłuchania prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz przez komisję weryfikacyjną pod przewodnictwem ministra Patryka Jakiego. Spójrzmy więc na grillowanie z przymrużeniem oka, bo jeden z członków komisji weryfikacyjnej, poseł Nowoczesnej, Paweł Rabiej, wyznał, gdzie najlepiej przypiekać dania. No, jest sezon grillowy, więc ogólnie powiedziałbym, że lepiej byłoby, gdybyśmy grillowali sobie na łączce i na tym się skoncentrowali, niż stosowali grillowanie w polityce. Jak najlepiej grillować? Najpierw trzeba się zastanowić, co się tak naprawdę chce zrobić. Dariusz Zachorański, szef kuchni hotelu Radisson Centrum i Blue Sobieski. Co położymy na tym grillu? 2 pisma. Jedno pismo właśnie to jest przed 2 dni. Ja to potraktuję jako zeznanie. Lepiej byłoby, gdybyśmy grillowali sobie na łączce. Ważny jest czas i ważna jest temperatura. Pierwsza jest temperatura, bo grill musi być naprawdę gorący. I oczywiście ważne też jest na grillu to, żeby były 2 strefy temperatury. Najpierw dajemy na wysokiej temperaturze po to, żeby zostało soczyste w środku. A druga rzecz później, czyli ta niższa temperatura po to, żeby można było doprowadzić do pełnego upieczenia. Jak grillować, żeby było zdrowo? Każdy z nas korzysta z grilla. Dr Magdalena Białkowska, lekarz i dietetyk Instytut Żywności i Żywienia. I im rzadziej będziemy korzystać, tym lepiej. Musimy wiedzieć, co nam szkodzi, jeśli chodzi o grill. Pamiętajmy, że grillowanie potraw powoduje wytwarzanie rakotwórczych substancji. Są to wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, są to heterocykliczne aminy aromatyczne, są to dioksyny, natlenki lipidowe i wolne rodniki. Teraz prościej. Grylujemy tylko na rozżarzonym węglu drzewnym, tylko z drzew liściastych. Staramy się nie używać podpałki, ponieważ to są też dodatkowe związki chemiczne, niekorzystne dla zdrowia. Musimy pamiętać też o tym, że musimy używać troszeczkę oleju do smarowania. To nie ma pływać w oleju, musi być posmarowane olejem. No i ważne jest, żeby podczas grillowania też je czymś tam smarować, pędzelkować jakąś marynatą, która nadaje smak i nadaje jeszcze soczystość. Pamiętajmy, żeby unikać kontaktu produktów żywnościowych z dymem. Pamiętajmy, żeby starać się zachować jak największą odległość między rozżarzonymi węglami, a produktami żywnościowymi. Czym najlepiej doprawiać takie dania? Ja lubię używać sos sojowy, ja lubię używać sos Worcester, który jest dodatkiem octu, a ocet, jak wiemy, powoduje kruszenie. Ja lubię używać przyprawy, zioła świeże, czosnek, rozmaryn, tymianek, szałwia. No, jest ich mnóstwo naprawdę, no plus jakieś tam takiego rodzaju jak kozieradka, czarnuszka i inne tego typu rzeczy nadają taki troszeczkę egzotyczny smak, fajny smak, świeży. Lepiej byłoby, gdybyśmy grillowali sobie na łączce. W pięknych okolicznościach przyrody, choć zmiennych dziś bardzo, grillowała Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. No, chłopaki w dresach już są, a to jest piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Natalia Przybysz. Yeah. Piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Krzysztof Włoniewski, Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Od Muchów znacie? Od Muchów. Tak. Ze słyszenia. Ta miejscowość tam jest w okolicach Nysy i Prudnika. Tak, Opola. Tak. Tam słuchacz z południa Polski. Ja swojego czasu próbowałem zasugerować mojej trójce jakieś informacje, żeby podać o rozpoczynającym się lecie kwiatów w Otmuchowie, 45 już notabene, ale jakoś nic nie słyszę. No właśnie, no teraz już słychać. 45 dopiero, wcześniej tam nie było lata. Nie, to lato kwiatów. Kwiatów nie kwiatów, było. To wystawa kwiatów. Jest lato kwiatów. Nie było tam kwiatów, dziś, pustynia była. Dziś się rozpoczyna i 4 dni potrwa. I szczególnie panu polecam. Tak ja to chyba we włosach te kwiatów. Pan też jest odporny generalnie na uroki przyrody. Kwiatków. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Kwiaty Pawła specjalnie nie ruszają, ale jak kawałek tartanu zobaczy, to od razu jak dzik rusza. Uff. Przez płotki. W żołędzie. Kwiaty we włosach, suchar, ale zawsze mnie rusza też. No dobrze, dziś prosimy o uwagę trójkowych biegaczy, tych, którzy chcą się poprawić. Chcą biegać szybciej i względnie pokonywać dłuższe odcinki. Jak to zrobić z głową, podpowiada metodycznie trener przygotowania fizycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, dr Remigiusz Rzepka z NL Sport. Powinniśmy zacząć od oceny, od takiej kompletnej oceny przygotowania nas do wysiłku, jakim jest bieg. Nawet w przypadku amatora ważne byłoby, aby sprawdzić, czy nasze ciało jest gotowe na obciążenia objętości biegania, czy ilości kilometrów, które pokonujemy, oraz intensywności w kontekście tego, gdybyśmy chcieli poprawić jakiś wynik o kilka minut, czy przełamać sobie jakąś tam wyznaczoną barierę. Ocena funkcjonalna, trochę elementów związanych z oceną układu ruchu, proste formy siłowe. No i z racji tego, że jest to bieganie, oceniłbym też poziom wydolności w kontekście biegania. Jakaś forma testu progresywnego po to, aby wyznaczyć te podstawowe parametry, które określą nam charakterystykę treningu, który będzie przygotowywał nas do tej imprezy. Czyli aspekt związany z regeneracją, z kształtowaniem dwóch podstawowych obszarów, czyli tego, co się dzieje, jeśli chodzi o większą intensywność, gdybyśmy chcieli biegać szybciej i dalej, i tego, co się dzieje w strefie tych przemian tlenowych, czyli efektywności, ekonomii biegu. Rozumiem, że trzeba się oddać w ręce specjalisty, czy można dokonać takiej oceny samodzielnie? Są bardzo proste metody, w które należałoby się wczytać, oczywiście zakładając, że dotrzemy do dobrego źródła informacji i zaplanować sobie trening. Na pewnym poziomie sportu amatorskiego, jeżeli ktoś ma podstawową wiedzę, chęć poznawania, do tego jakieś wsparcie zewnętrzne trenera, można to, nazwijmy to, domowymi sposobami zrobić. Co po ocenie? Oceniliśmy, albo my sami to zrobiliśmy, albo dokonał tego specjalista, co dalej? Realnie wyznaczamy program treningowy. Nie ma nic gorszego niż narzucenie sobie czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrealizować. Po 3-4 tygodniach pojawia się frustracja, bo tego nie zrobiłem, cały program bierze w łeb. To od razu odnosi się do realności wyznaczenia celu. Oceniając nasz stan wyjściowy, dobrze jest się spotkać z kimś, kto szczerze nam powie, jak nas widzi i powie, słuchaj, ten cel, dobrze, ale to na kolejną imprezę. Dałbym sobie po prostu więcej czasu. Gdy już będziemy cierpliwi? Wtedy naprawdę można wiele zrobić, ale trzeba mieć do tego konkretny plan, a w kontekście dobrego planu możliwość jego zrealizowania i to jest moim zdaniem kluczowe. Wiemy, że jeżeli sport nie jest naszą aktywnością zawodową, gdzie możemy wszystko podporządkować pod trening, to musimy się czasami walczyć o to, aby zrealizować trening. Nie zawsze tak jest. Są rzeczy, które są nieprzewidywalne. Sportowiec zawodowy podporządkowuje wszystko. Jego rytm dnia jest ułożony pod trening, regenerację, sen, wypoczynek. Musimy pracować, jest rodzina, są dzieci i nie zawsze da się zrobić wszystko tak, jakbyśmy sobie w idealnym świecie założyli, stawiając sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Czyli przypominamy, najpierw właściwa ocena, potem realny plan treningowy i cierpliwość. Nie oczekujmy zbyt wiele od siebie i pamiętajmy, że nie jesteśmy zawodowymi sportowcami i chyba z tym wiele osób, Paweł, ma problem. No to słuszna uwaga, tylko też musimy pamiętać, że nie ludzie utalentowani osiągają sukcesy, tylko wytrwali, jeżeli ktoś wytrwale dąży do celu, a sport tak jest. Sport to nie jest tu i teraz, to nie jest kwestia chwili osiągnięcia wyniku, tylko te wyniki przychodzą z czasem. No i stara zasada, musimy ten nasz organizm przygotować do tego wysiłku głowa głową, natomiast cały proces, który zachodzi w organizmie, musi odbywać się stopniowo. Ja tu chciałbym zaprotestować, bo niektórzy piłkarze obalają tę teorię. Mhm. Którzy? Tak. No, Gascon na przykład z Pol. No tak, tak, można znaleźć kilka. No, ale którą teorię obalają? Że talent jest mniej ważny niż praca i generalnie... Nie, no to ja się z tym właśnie zgadzam, że nie ludzie utalentowani osiągają wyniki, tylko ludzie pracowici. Dlatego mówię, że Gaza obala tę teorię. Tak, to prawda. No ale nie wracajmy do tego, co robił Gaza. Doktor Rzepka powiedział o tym, że ważny jest dobry plan treningowy. Jak znaleźć taki dopasowany do nas plan treningowy, żeby robić progres, ale też, żeby nie przeszarżować? No, musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań o sobie. Jak z naszym czasem, jak z naszą pracą, jak z naszym rytmem dnia. No, nie wiem, taką analogię można poszukać na przykład w zakupie samochodu. No, każdy chciałby mieć sportowy samochód, tak sobie wyobrażam, szybki sportowy samochód. Natomiast jedni mieszkają pod miastem, drudzy mieszkają na jakichś górzystych terenach, jedni sami jeżdżą, drudzy z rodzinami. Musimy się zastanowić, gdzie będziemy mogli trenować, jak długo, jak często będziemy mogli trenować, ile jesteśmy w stanie czasu poświęcić, jaka jest też nasza praca, czy pracujemy, czy nasza praca jest statyczna bardziej, czy raczej fizyczna. Wiele czynników się na to składa i nie ma na pewno jednego planu treningowego. Strzela, no ktoś chce w maratonie, niech będzie maraton, przebiec chociaż w 4 godziny. Tak? Dla jednego to będą 3 treningi w tygodniu albo 3 wyjścia. Dla innych inni będą musieli co najmniej 6-7 dni w tygodniu robić cokolwiek ze swoim organizmem, żeby wejść na podobny pułap. A może wystarczy pamiętać, biegam, bo lubię, czyli biegam dla przyjemności, a nie dla rekordów. To chyba zawsze, jak nawet u zawodowców, głównie u zawodowców, jak czegoś nie robią dla przyjemności, jeżeli im to nie sprawia przyjemności, to nie są w stanie wytrzymać tego mocnego treningu i akurat tutaj polecałbym tą zasadę, biegam, bo lubię, robię to, bo lubię. I zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubek, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubek, your bodyguard. Dziś ubieramy Państwa od stóp do głów w odzież marki Brubek, przeznaczoną do biegania, rzecz jasna. Do wygrania mamy zestaw albo dla pani, albo dla pana. W jego skład wchodzą bluza, spodnie, 3 różne koszulki, 2 różne pary skarpet, bokserki, a w zestawie dla pań crop top. Dołączamy do tego zestawu książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To kompendium wiedzy biegowej, głównie dla pani, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami szybsze bieganie. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.40. Kończymy jak zwykle zaproszeniami biegowymi, ale zanim zaczniesz, pozwól, że pozdrowię wszystkich uczestników Święta Biegania w Suwałkach, zwłaszcza suwalskiej ćwiartki. Byłem, widziałem i było tak jak obiecali. Był czerwony dywan, blask Jupiterów. Suwalskie przysmaki na mecie też były. I ta ćwiarteczka też była? Co się pan tak uśmiecha? Ćwiartka była, czyli czwarta część maratonu. A pan zaprasza do Wałcza. Po raz siódmy zapraszamy do Wałcza na Mistrzostwa Polski naszej akcji Biegam, bo lubię. Odbędzie się ona przy okazji biegu filmowego, a propos radia. Bieg filmowy w Wałczu będzie. Tam najistotniejszym elementem tego akurat biegu jest przebranie się, odpowiedni strój. Można się na przykład za Roberta Canterite'a, za radiowca szalonego takiego. To trzeba crop top założyć. To, no właśnie ten słynny, nie wiem, czy to nie będzie hitem. Zapraszamy do Wałcza. Niestety kończą się miejsca i pula miejsc już jest ograniczona, także jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, zapraszamy do Wałcza na siódmy bieg filmowy, a jednocześnie Mistrzostwa Polski biegam, bo lubię. Tak. Wałcz, piękne tereny do biegania. Piękne, teraz mają festiwal dwóch jezior, chyba za tydzień, także warto przyjechać i tam zostać jeszcze tydzień. To co? Do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia w Wałczu. Do zobaczenia też na zajęciach naszych Biegam, bo lubię. Są wakacje, może to jest dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z bieganiem. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Szybsze bieganie to są słowa, z którymi należy ułożyć zdanie. Jeszcze szybsze bieganie. Minęła 17.30. Już tak porządnie minęła 17.30. Skrót wiadomości w Trójce, Radosław Mróz. Prezydent Warszawy zapowiada odwołanie się od decyzji Komisji Weryfikacyjnej badającej reprywatyzację w stolicy. Ta ukarała Hannę Gronkiewicz-Walc grzywną za niestawienie się na dwóch rozprawach dotyczących dwóch nieruchomości przy ulicy Twardej. Ma zapłacić za to 6 000 zł. Zdaniem prezydent komisja jest niekonstytucyjna. Posiedzenie trwało niespełna kwadrans. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold nie przesłuchała Katarzyny P., żony właściciela parabanku. Ta odmówiła składania zeznań. Liczyliśmy się z tym. Mogę Państwu tylko ujawnić, że pani Katarzyna podobną postawę prezentowała praktycznie przez całe postępowanie. Wymiar Sprawiedliwości radzi sobie z takimi sytuacjami, my sobie też poradzimy. Mówiła szefowa komisji posłanka PiS Małgorzata Wasserman. Zapowiedziała też, że ponownie zostanie przesłuchany założyciel Amber Gold, Marcin P. Policja zabrała z nielegalnej hodowli pod Śremiem wszystkie 287 egzotycznych zwierząt. Funkcjonariusze ustalili, że były one hodowane na sprzedaż i przetrzymywane w dramatycznych warunkach. I to bez specjalnych zezwoleń. Wśród znalezionych i najprawdopodobniej uratowanych przed śmiercią zwierząt znalazły się tygrysy, lamparty, pumy, pekari, lemury, antylopy, oceloty, marabuty i oryksy. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Według danych Eurostatu życie w Polsce jest równo o połowę tańsze niż średnio w Unii Europejskiej. Tak wynika z porównania cen towarów i usług, które są składnikami bieżącej konsumpcji. 3 razy droższe jest życie w Szwajcarii i Islandii. W Polsce najtaniej w Europie płacimy za żywność, sprzęt AGD i audiowizualny. Co ciekawe, ceny u nas rosły najwolniej. Jeżeli w tej chwili pojawia się pomysł podniesienia opłaty paliwowej i utworzenia funduszu budowy dróg, który pozwoli zwiększyć inwestycje przede wszystkim w Polsce lokalnej, to należy go rozważyć, tak mówiła na konferencji premier Beata Szydło. Premier pytana, czy popiera pomysł ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka podniesienia opłat paliwowych i przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków na fundusz dróg samorządowych, podkreśliła, że projekt w tej sprawie dopiero zapowiadają posłowie. Korea Południowa jest jednym ze strategicznych partnerów biznesowych Polski. To między innymi największy inwestor zagraniczny z Azji w naszym kraju i jeden z największych z całego świata, mówi wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. Był on gościem Polsko-Koreańskiego Forum Współpracy Biznesowej w Warszawie. W czasie forum Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Koreańska Agencja Promocji Handlu i Inwestycji podpisały memorandum o współpracy. Wiceminister Tadeusz Kościński powiedział, że chodzi między innymi o pomoc małym i średnim polskim firmom w wejściu na koreański rynek. Już mamy ponad prawie 2 miliardy eksportów na rynek koreański. To jest taki bardzo dobry sposób, żeby dotrzeć do naszych potencjalnych partnerów, naszych firm w Korei. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula podkreślił, że liczy na większą obecność polskich firm w Korei Południowej. Chodzi o większą sprzedaż towarów, jak i usług. Na początku przyszłego roku mam nadzieję otworzyć biuro w Seulu. Na razie tam działa placówka WPHI. Chcemy też, żeby polskie firmy inwestowały w Koreę i używały Korei jako takiego przyczółka w tamtej części świata do prowadzenia swoich interesów. Jestem jak najlepszej myśli i naprawdę trudno lepszego partnera niż Koreańczycy. Oprócz forum dziś i jutro w Warszawie odbywa się wystawa Korea Expo 2017. Krystyna Prostak, Polskie Radio. A na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś niewielkie wzrosty. WIG 20 na plusie 0,07%, a WIG 0,10%. Na plusie obroty wyniosły ponad 673 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,87 zł, euro 4,23 zł, dolar 3,70 zł, funt brytyjski kosztuje 4,81 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Na Podlasiu, na Mazurach już spokojnie. Jeszcze pojedyncze burze, ale to już nie jest to. Na Kaszubach, na Kociewiu także już burze słabną. Teraz najwięcej wyładowań, najsilniejsze burze mamy na Pomorzu Środkowym i na Pomorzu Zachodnim. I w Małopolsce też miejscami, i w środkowej Polsce, w Polsce też pojedyncze skupiska, ale to już nie są takie nawałnice jak te, które mieliśmy w ciągu dnia. W nocy wciąż mogą się pojawiać przelotne opady deszczu. Początkowo lokalnie jeszcze burze, zwłaszcza na krańcach wschodnich i północnych. Stopniowo zanikające. Już teraz widać, że burze zanikają. Temperatura od 14-16 stopni na północy w nocy do 19 na południu. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jutro już chłodniej. Temperatura w ciągu dnia od 18-19 stopni na północy do 23 w centrum i do 28 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami

Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a ze mną w studiu Oliwer Kubicki, rzecznik Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Witam. Dzień dobry Państwu. I słyszymy się z panem Janem Popławskim, członkiem Rady Społecznej przy tejże komisji. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Witam. Dzień dobry. Czarne chmury dzisiaj nad Warszawą, a my spróbujemy ustalić, czy czarne chmury także zawisną nad niektórymi samorządowcami i urzędnikami odpowiedzialnymi za reprywatyzację w stolicy. Dziś przed komisją weryfikacyjną zeznawał były szef Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko, a chodziło o działki przy Twardej 8 i Twardej 10. Komisja chciała też przesłuchać prezydent Warszawy, ale Hanna Gronkiewicz-Waltz konsekwentnie odmawia przyjścia. Wcześniej mówiła, że komisja jest niekonstytucyjna, dzisiaj także, że Urząd Miasta nie może być stroną w tej komisji. Posiedzenie jeszcze trwa, posiedzenie tej komisji, tak, panie rzeczniku? Po tym, jak zakończyło się postępowanie, w którym były przesłuchania, czyli rozprawa komisji, nastąpiła kolejna czynność, czyli posiedzenie komisji w trybie niejawnym. Ono jeszcze trwa w tej chwili. I co w tej chwili tam się dzieje? No, panowie będą musieli zastanawiać się między innymi nad tym wnioskiem, który złożyła pani Hanna Gronkiewicz-Waltz do sądu administracyjnego, który dotyczy tego rzekomego sporu kompetencyjnego. Pan tam był dzisiaj, ta pogoda, te czarne chmury, o których mówiłem nad Warszawą, też trochę zakłóciła posiedzenie komisji? No tak, budynek Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest najnowszym budynkiem, więc mieliśmy kilka kropel wody także w środku sali komisji, ale sobie z tym problemem poradziliśmy. Natomiast był też chwilowy zanik energii, ale to też tylko przez moment. Czy nie lepiej, panie Janie, pytanie do Jana Popławskiego, czy nie lepiej, gdyby jednak Hanna Gronkiewicz-Waltz pojawiła się dzisiaj, wyjaśniła wszystkie wątpliwości, a nie chowała się za jakimiś kruczkami prawnymi, nawet jeśli zgodnie z literą prawa ma rację? Oczywiście, że lepiej, zwłaszcza, że pani prezydent Warszawy jest winna wytłumaczenia wielu mieszkańcom Warszawy, zwłaszcza 400 tysięcy lokatorów, którzy stracili dachy nad głową w wyniku dzikiej reprywatyzacji, więc kwestie prawne i kruczki prawne nie są właściwe urzędnikowi, jakim jest prezydent miasta stołecznego Warszawy. Zwłaszcza, że nie jest to organ, który orzeka konstytucyjności czy niekonstytucyjności. I takie kruczki jak wniosek do NSA, zamiast zwyczajnie móc się skonfrontować z tymi zeznaniami jej podwładnych urzędników, którzy ją obciążają de facto, pod rygorem odpowiedzialności karnej składają swoje zeznania, natomiast pani prezydent wszystkiemu zaprzedza, ćwierkając na komunikatorze społecznościowym, no nie jest właściwą formą de facto, więc my apelujemy, żeby pani prezydent, abstrahując od tych wątpliwości prawnych, bo to my nie chcemy tutaj rozstrzygać, ale żeby po prostu jest winna wyjaśnienia. Ta opinia publiczna śledzi pracę komisji, ma szansę de facto przedstawić swoje racje. Przez lata twierdziła, że to jest normalny proces reprywatyzacji, nic złego tutaj nie ma miejsca i powinna jakby się bronić. To czemu pana zdaniem teraz nie robi wszystkiego, żeby właśnie wyjaśnić tę aferę? To jest pytanie do pani prezydent, dlaczego się tak zachowuje. No, to jest bardzo moim zdaniem błędne zachowanie. Mam wrażenie po prostu, że pani prezydent nie ma dobrej odpowiedzi na te podstawowe pytania. No, jak to się dzieje, że dziedziczyły osoby, które nie powinny dziedziczyć? Jak to się dzieje, że miasto nie przejawiało aktywności w sprawach, które robili tak zwani kuratorzy z Karaibów? No, to są pytania, które nie mają swojej odpowiedzi. No, tutaj dzisiaj widzieliśmy urzędników, znaczy dzisiaj w poniedziałek widzieliśmy urzędników, którzy żonglują się odpowiedzialnością de facto, przerzucając jednych na drugich. Pani prezydent sprawowała nad nimi nadzór i rozumiem, że ciężko jest się wytłumaczyć tego racjonalnie. Za niestawienie się przed komisją grożą kary finansowe. Zresztą Hanna Gronkiewicz-Waltz dostała dzisiaj 6 tysięcy złotych kary albo inne możliwości. Tak też mówił dzisiaj minister Patryk Jaki. Jeśli Hanna Gronkiewicz-Waltz się znowu nie będzie stawiać, jakie to są te inne możliwości, panie rzeczniku? No, mamy tutaj także możliwość poproszenia prokuratury o pomoc. Natomiast, tak jak mówił pan przewodniczący, traktujemy taką ewentualność jako ostateczność. Mamy nadzieję, że jednak pani prezydent zmieni zdanie także pod naporem opinii publicznej, ale także niektórych kolegów z jej partii, ponieważ zwróćmy uwagę na to, że pani poseł Kidawa-Błońska także w jednej z wypowiedzi powiedziała, że uważa, że jej wiceprzewodnicząca jej partii powinna przed komisją stanąć. A z drugiej strony, czy nie byłoby to trochę jednak jednostronne przedstawienie, tak jak niektórzy też posłowie Platformy mówili, że to byłoby takie przedstawienie teatralne, w którym za wszystko byłaby obwiniana Hanna Gronkiewicz-Waltz i miałaby przeciwko sobie, no tylko właśnie jednostronne przedstawienie, tylko miałaby przeciwników. Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem tezy, że prawda się broni. Jeżeli pani prezydent w odpowiedzi na te zarzuty, które stawiają jej współpracownicy, dawni podwładni, dysponuje faktami, dysponuje dokumentami, z których będzie wynikało, że mówili oni nieprawdę, no to tym bardziej powinna przed komisją się stanąć. Zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, że tak naprawdę powodem, dla którego pani prezydent się nie stawia przed komisją, jest to, że nie ma dobrego wytłumaczenia na to, co się w ratuszu działo. Panie Janie, czy w te zeznania, które dzisiaj składał Marcin Bajko, czy my w nie możemy wierzyć? Czy z pana też obserwacji wynika, że to, co on mówił, to prawda? Znaczy wszystko to, co dzisiaj usłyszała opinia publiczna i poznała opinia publiczna. Myśmy jako Miasto Jest Nasze już przed rokiem alarmowali, że jest to po prostu patologia de facto funkcjonowania Biura Gospodarowania Nieruchomościami, której dyrektor nie ma pełnomocnictw stosownych do wydawania decyzji. Wydaje, ma nadzór służbowy, kierownictwo służbowe pełni nad osobami, które wydają decyzje. Prowadzi działalność gospodarczą, firmę konsultingową dodatkowo. No wszystkie te okoliczności po prostu rodzą poważne wątpliwości co do transparentności przy podejmowania decyzji w sprawie reprywatyzacyjnych. Myśmy to przed rokiem apelowali. Dzisiaj po prostu opinia publiczna mogła się naocznie przekonać o tym, że mieliśmy rację. Urzędnicy przekazują, że podpisywali się, ale właściwie to decyzję wydawała jakaś góra, jakiś komitet koordynujący. Pan dyrektor Bajko twierdzi, że w ogóle tych sprawców za dobrze nie zna, nie zapoznał się z tymi aktami, bo mimo tego, że negocjował z panem M. kwestie działki na Twardej, pomimo tego, że jeździł do pani prezydent i uczestniczył w tych posiedzeniach komitetu i w mojej ocenie to chyba jakkolwiek wiedzę musiał posiadać, niż tylko notatkę. Pytam o tę wiarygodność, bo no przecież to były szef Biura Zarządzania Nieruchomościami, który został zwolniony przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Tak, czy nie wchodzi w grę tutaj żadna, tak, czy nie wchodzi w grę żadna zemsta tutaj? To ciężko powiedzieć, No, przede wszystkim pan dyrektor Bajko i panowie urzędnicy, którzy zeznawali w poniedziałek, zeznają pod rygorem odpowiedzialności karnej. De facto, żeby móc zweryfikować ich słowa, należałoby przesłuchać panią prezydent i skonfrontować te zeznania. No, innej możliwości nie ma. No bo de facto pani prezydent nie ma jak potwierdzić czy zaprzeczyć tym słowom, które padały, więc tak naprawdę bez tego to ciężko jest cokolwiek przesądzić. No, są świadomi i myślę, że nie zeznawaliby, nie wiedząc tego, co mówią. Ja się obawiam, że im więcej faktów będzie wypływało na powierzchni, więcej opinia publiczna się dowie, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że pani prezydent się stawi na tej komisji. Natomiast zwróćmy uwagę, że poznajemy rzeczy, które można byłoby bardzo łatwo zweryfikować, jeżeli pan Bajko mówi, że raport organizacji lokatorskich, w którym alarmowana była pani prezydent o tym, co się dzieje w sprawach reprywatyzacji, trafia do niego po 5 latach od momentu, w którym trafił do ratusza, no to są niebywałe informacje, prawda, które myślę, że bardzo łatwo pani prezydent mogłaby zweryfikować. Mówią także dokumenty. Poszkodowanych w tej aferze według pana stowarzyszenia, według Miasto Jest Nasze, jest około 40 tysięcy osób, lokatorów i prawdziwych właścicieli nieruchomości. Co możemy im powiedzieć? Co wiemy więcej po tych przesłuchaniach? Znaczy, to są oczywiście szacunkowe dane. No dzisiaj po tych przesłuchaniach możemy powiedzieć, że de facto wciąż nie mamy ustalonych odpowiedzialnych tej całej sytuacji. Wciąż urzędnicy się żonglują tą odpowiedzialnością. Jedni przerzucają na drugich. De facto wreszcie opinia publiczna ma szansę się dowiedzieć, jak to wyglądało. A dla tych ludzi przede wszystkim powinna się komisja zająć sprawami, gdzie jeszcze lokatorzy są. Myśmy dlatego postulowali, żeby były prace komisji w oparciu o pewne kryteria, żeby dobierać te nieruchomości, bo na razie zajmujemy się szkołą, gdzie lokatorów specjalnie nie ma, więc to uważam jest jeszcze dopiero przed nami. No to dopiero początek, pewnie jeszcze tak, spraw i przesłuchań będzie wiele. Zwracam uwagę, że w ostatnim czasie komisja także podjęła decyzję o tym, że będzie wszczynała postępowania sprawdzające, czynności sprawdzające i postępowania rozpoznawcze. I oczywiście w tych części tych nieruchomości są lokatorzy. Także oparliśmy się rzeczywiście w tym pierwszym okresie na tych sprawach, gdzie bardzo szybko udało się zgromadzić właściwą dokumentację. Marcin Bajko mówił też dzisiaj, że władze Warszawy znały szczegóły reprywatyzacji poszczególnych kamienic. No właśnie, czy to są zeznania, które bezpośrednio obciążają Hannę Gronkiewicz-Waltz walce albo kogoś z urzędników, czy to są takie właśnie ogólne zeznania, że władze wiedziały, kto wiedział i kto ponosi odpowiedzialność? Znaczy naszym zdaniem od początku już mówiliśmy, że pani prezydent Warszawy ponosi odpowiedzialność polityczną. Nie tylko dlatego, że jest urzędnikiem, który jest, ma zwierzchnictwo służbowe nad dyrektorem Bajko, ale dlatego, że przez parę lat sprawowała bezpośredni nadzór nad całym procesem reprywatyzacji, jaki miał miejsce w Warszawie. Czyli nawet jeśli nie wiedziała, to ponosi polityczną odpowiedzialność. Znaczy, no tym bardziej ponosi, jeśli wiedział, a nie jest żadnym usprawiedliwieniem, jeżeli się sprawuje nadzór nad pewną dziedziną, no wręcz to jeszcze bardziej de facto powinno panią prezydent pogrążać. Bo Hanna Gronkiewicz-Waltz odpowiada, że to nieprawda, że kiedykolwiek ingerowałam w postępowania reprywatyzacyjne. No ale ingerowała, no tego nie wiemy, czy ingerowała. No pan dyrektor Bajko też zaprzecza, żeby ingerowała, więc tutaj mamy w ogóle sprzeczne zeznania między poszczególnymi świadkami i urzędnikami, no, bo na razie mamy tylko zeznanie pana Śledziewskiego, które i tak się powołuje na słowa pani Gertrudy, która tych zeznań odmówiła, więc na razie no, takiego mocnego śladu, że rzeczywiście ingerowała, no nie ma. No pan dyrektor Bajko zaprzeczył, natomiast no decyzje podobno zapadały po tych uzgodnieniach komitetu sterującego, więc jakby pewną wiedzę na pewno musiała mieć zdaniem świadków. Szanowni Państwo, no niezależnie od tego, czy uznamy zeznania złożone do tej pory za wiarygodne, czy nie, i czy uznamy, że pani prezydent wpływała na te decyzje, chociaż wiele wskazuje na to, że tak właśnie było poprzez ten komitet sterujący, to pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli na nie nie wpływała, to wiedziała o tym, co się dzieje, wiedziała o kuratorach. I pytanie, dlaczego nie pojawiały się w takim razie inicjatywy, czy nacisk nie na to, żeby wydawać szybko decyzje, tak jak dzisiaj mówi jeden ze świadków, tylko nacisk na to, by na przykład miasto wstępowało w te postępowania, w których ustanawiano kuratorów, czy później w postępowania, w których znoszono współwłasność. Miasto to zrobiło już później po wybuchu afery. Pytanie, dlaczego nie robiło tego wcześniej. Tam jeszcze dzisiaj był jeden bardzo ciekawy wątek. Marcin Bajko stwierdził, że prezydent Warszawy powiedziała, że szkół w Śródmieściu nie powinno być. Hanna Gronkiewicz-Waltz odpowiedziała na Twitterze, w Śródmieściu z powodzeniem działa 118 publicznych szkół i przedszkoli. Takie słowa faktycznie mogły paść? Szkół w Śródmieściu nie powinno być, jeśli chodzi o sprawę reprywatyzacyjną? Jeśli chodzi o w ogóle politykę Platformy w Warszawie, to po prostu te słowa są oddaniem, kwintesencją całej polityki, jaką Ratusz prowadził przez wiele lat. A zniknęły w ostatnich latach jakieś szkoły w Śródmieściu i przedszkola? Znikały, oczywiście. Więc oprócz tej twardej? Oprócz twardej, no jest wcześniej cała, która też była jednym z wątków, jest wątkiem reprywatyzacyjnym, więc takie rzeczy się działy. Znikanie szkół, boisko przy ulicy Fox, ale z kolejnym było zagrożonym, kolejnym zagrożonym terenem, które też było przynależne do szkół, więc te sprawy istnieją. Natomiast to jest kwintesencja de facto rządów Platformy w Warszawie, no, gdzie po prostu miasto było nastawione na pewnych inwestorów, pewnych deweloperów, a nie myślało o przestrzeni publicznej w sposób zorganizowany. No, o parkach, o szkołach, o życiu w mieście, w Śródmieściu, no, tylko o tym tak zwanym otoczce biznesowej, która na tym terenie robiła lukratywne interesy. Decyzja komisji w sprawie tych działek twardej 8 i twardej 10 zostanie wydana najprawdopodobniej za tydzień. Jaka to powinna być decyzja? No ja nie mogę tego na tym etapie przesądzać, natomiast mamy nadzieję, że efekt będzie taki, że te działki wrócą na stałe do miasta i będzie to już zabezpieczone. Bo przypomnijmy, że zgodnie z ustawą komisja weryfikacyjna może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, uchylić ją lub przekazać sprawę zwrotu nieruchomości do ponownego rozpatrzenia. Jan Popławski, jaka to powinna być decyzja? Znaczy ja nie chcę mówić, jaka to powinna być decyzja, ponieważ Rada Społeczna ma podjąć uchwały w tej sprawie i pewne swoje rekomendacje przedstawić, więc ja nie chciałbym tu wyprzedzać działanie Rady Społecznej jako całości, no ale myślę, że po tych licznych nieprawidłowościach, które zostały wykazane i które panowie urzędnicy rozkładali ręce, nie byli w stanie jakoś racjonalnie wytłumaczyć, kto powinien wejść w te postępowania, kto powinien zweryfikować tych kuratorów. No myślę, że decyzja może być jedna w tej sprawie. No. Jan Popławski, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i członek Rady Społecznej przy Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Reprywatyzacji. Bardzo dziękuję. I bardzo Oliver dziękuję. Kubicki, rzecznik tejże komisji. Dziękuję bardzo. Państwu. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy